तुम जो मुंबई में जॉब कर रहे थे ना, वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। यू आर अ ज़ोनल मैनेजर ऑफ एन ओके टाइप बैंक एंड हियर यू द हेड। तो आ गया ना रोमानिया, तो मान ली तुम्हारी बात, बन गया हेड ऑफ ईस्ट यूरोपियन फाइनेंस। और कुछ? ओ जाना न जाना तू दूर हमसे कभी, सुन जो तू चली गई मर जाएंगे हम भी। तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, तुझसे मुकम्मल है हम। ओ, तेरे बिना आधे भी क्या, तेरे बिना अधूरे क्या, तू ही बता ओ मेरी चाह। तेरे बिना है पूरे क्या, तेरे बिना जाना कहाँ ओ मेरी जान। अब के न जा जाना तू दूर हमसे कभी। शायना, हाँ, इज एवरीथिंग ओके? यू टेल मी रेहान, इज एवरीथिंग ओके? कुछ छुपा रही हूँ मुझसे? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? कोशिशें की बड़ी, खुद से मिटा दे तुम्हें सनम, पर है दिल का करम के खुद ही मिट गए हम। तुमसे मिटे तुमसे बने तुमसे मुकम्मल है हम। आहा, तेरे बिना आधे भी क्या, तेरे बिना अधूरे क्या, तू ही बता मेरी जा। तेरे बिना है पूरे क्या, तेरे बिना जाना कहाँ ओ मेरे।